tell my secrets to. Wat kan Close Harmony toch prachtig zijn, ook na zo ontzettend veel jaren. Want we hebben het over 1963, ja, de Beach Boys en In My Room. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Daar geniet ik van. En je zou eigenlijk een koptelefoon moeten opzetten om het goed te kunnen horen, want het is echt fantastisch. Goed, we hebben nog veel meer fantastische muziek voor je in de show, dus blijf lekker luisteren. Ook naar deze late avond. En we hebben niet alleen geweldige muziek, we hebben ook een paar hele leuke onderwerpen voor zo tijdens de meivakantie. We gaan het hebben over het Nationaal Onderwijsmuseum. Daar is veel te zien. Ook het naadje en de kous. Nog een hele maand. Ga er maar eens kijken, denk ik. En waarom, dat hoor je zo meteen in de show. Han van der Horst kijkt vooruit naar 4 mei, de dodenherdenking. En heeft een ernstige nood. Dus ook dat is zeker interessant. En de Maag-Lever-Darm-Stichting kwam met een petitie. En ze willen meer toiletruimte overal in Nederland. Ja, er zijn mensen die een stoma dragen en die dus voor gênante situaties komen te staan. Hoe dat allemaal zit, dat hoor je zo meteen. Hier allemaal in jouw late avond. Raging glory. bars close down. Brandy walks through a silent town and loves a man who's not around. She still can hear him say, she hears him say, Brandy, you're a fine girl. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Altijd lekker jazzy, George Benson. En zeker als je dit hoort, hè? Lady, love me one more time. Nog een keer. Bij zoiets denk je dan, maar goed, dat is weer een ander verhaal. Je hoort het allemaal hier in deze aflevering van De Late Avond. Het is nu toch mijn vakantie, dus ook een mooi moment om naar een museum te gaan. Een mooi museum is het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. Over dat museum en welke tentoonstellingen er nu te bezichtigen zijn, praat ik met Janneke Pierhagen. Ze is nu aan de Skype. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Mevrouw Pierhagen, het Nationaal Onderwijsmuseum, wat is dat voor een museum? Nou, het Nationaal Onderwijsmuseum is een museum waar heel veel herkenning is voor iedereen die vroeger of nu op school zit of heeft gezeten. In het onderwijsmuseum zijn verschillende objecten te zien die daaraan herinneren. Het is zowel van vroeger als nu, dus kom je met je kleinkind of kom je met je moeder. Er is voor iedereen wat herkenning te zien. En het leuke is juist ook omdat het van vroeger en ook nu is, dat er ook onderling met elkaar gesproken kan worden over het onderwijs. Ruikt het er ook een beetje naar bordkrijt? Nou, ik moet zeggen, er zijn wel wat schoolborden te zien. En daar zijn ook wat krijtjes. Daar kan je ook gewoon zelf nog gewoon hier in het museum mee schrijven. Dus op sommige plekken ruikt het wel naar krijtjes. Maar het is niet ouderwets of oudbollig. Hey, het is mijn vakantie. Dus er is alle reden toe om eens lekker naar het museum te gaan met je kinderen, je kleinkinderen. Nu hebben jullie een speciale tentoonstelling. Die loopt nog een maand. Het naadje van de kous, wat is dat? Dat is een tentoonstelling en die gaat over handwerkonderwijs. En handwerkonderwijs, dat was vanaf 1878 een verplicht vak voor schoolgaande meisjes. En dat is heel lang zo geweest. Zelfs tot 1974 was het nog een verplicht schoolvak. En in 1985 verdwijnt het handwerken echt van het lesrooster. Maar alle meisjes die vroeger op school handwerken hebben gehad, die zullen hier heel veel werkjes in de tentoonstelling herkennen. Er is echt van alles te zien, van sokjes tot pannenlappen, tot jurkjes, tot luierbroekjes, merklappen, schitterende pronkrollen van wel 11 meter lang, ontwerptekeningen, van alles van de modevakschool. Dat is allemaal in de tentoonstelling te zien. Nu is handwerken weer helemaal hip tegenwoordig. Breien, haken, mode zelf maken. Sluit het daar een beetje op aan? Nou ja, dat is dus het leuke. Dat we aan de ene kant zien we dat heel veel bezoekers afkomen omdat ze veel herkenning hebben in de werkjes. Maar we merken dat het ook tegenwoordig bij mensen inderdaad weer helemaal hip is. En dat ook wat jongere mensen en ook kinderen die nu zeg maar op de lagere school zitten, het eigenlijk nog steeds heel erg leuk vinden om met hun handen bezig te zijn. En om gewoon iets te borduren of te punniken of te breien. Dus dat zien we heel erg terug in de tentoonstelling. In de tentoonstelling is er ook een hele grote tafel. Eigenlijk is dat een catwalk, maar daar kan je dus ook aan zitten. En daar kunnen bezoekers gaan breien of gaan haken. Die kunnen daar lekker zelf aan de slag. En waarom een catwalktafel? Vroeger was er eigenlijk bij de meeste opleidingen, en dat zie je nu ook nog steeds op de modevakscholen, dat als je je werk gemaakt hebt, dat er aan het eind van het jaar een presentatie is. En dat werd gedaan via een modeshow op de catwalk. Vandaar dat we in de tentoonstelling echt een hele grote catwalktafel hebben staan. Waar iedereen ook gewoon overheen kan lopen. En het wordt ook echt door mensen ook gebruikt als catwalk. Dat ze even over de catwalk lopen, even een leuke foto maken, even op WhatsApp zetten. Of op Facebook of op Instagram. En zo zichzelf even in het zonnetje zetten. Tot wanneer loopt de tentoonstelling? Tot 27 mei. En dan hebben we ook een feestelijke afsluiting van de tentoonstelling. Want die dag zijn er allemaal inloophandwerk, workshops. Ja, dat is een heel leuk scrabblewoord. Er is ook een live modeshow van de Dordtse modeontwerpster Arnico Knobbe. En die toont haar nieuwste collectie op die catwalk in het museum. Dat is op 3 tijdstippen te zien. Dus er is van alles te doen op die laatste dag van de tentoonstelling. Goed, waar vinden mensen veel meer informatie over het onderwijsmuseum? En de openingstijden natuurlijk. Wij zijn dagelijks geopend, dus ook op maandag van 9 tot 5. Alleen op zondag van 11 tot 5. Ook tijdens de meivakantie dagelijks geopend. En voor kinderen zijn er dan ook nog speciaal workshops van 11 tot 4 uur. En die zijn eigenlijk gewoon doorlopend. En daar kunnen de kinderen allemaal leuke activiteiten doen. En bijvoorbeeld met wol een cupcake maken. Of gaan punniken. Dus dat zijn extra activiteiten. Maar daarnaast kunnen de kinderen en ook andere mensen kunnen gewoon, wat ik net zei, gewoon activiteiten aan de tafel doen. En wat we ook doen in die week is dat we vooruitblikken op de tentoonstelling Rages. En deze tentoonstelling

caught up in your talent show with you panicked little bastards in your fancy dress who just judge each other and try to impress, but they couldn't escape from you, couldn't be free of you, and now they know there's no way out, and they're really sorry now for what they've done. There were three wise men just trying to have some fun. Look who's alone now, it's not me, it's not me. De allermooiste van deze man, jawel, James Blunt. En Wise Man hoorde je hier, groot hit in 2006. Joe Dassin ervoor met een van zijn allermooiste hits. In een ogenblik, tijd voor de column van de Hand van de Horst. Het gaat over 4 mei, maar eerst nog even de Honeys en Finally Found. Side. wipe away my tears. Now it's clear that it's always been you. It's always been you. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Beste mensen, wat gaat de tijd al snel. De 4e mei zit er alweer aan te komen. Zaterdag is het zover en natuurlijk woedt er nu een discussie over de manier waarop wij de dodenherdenking vormgeven. Is die nog wel van deze tijd? Moeten we bijna drie kwart eeuw na het eind van de Tweede Wereldoorlog in Nederland er zo langzamerhand niet eens een punt achter zetten? Of wordt het geen tijd om de herdenking te actualiseren? De gemoederen kunnen hoog oplopen, want de zaak ligt, zoals we allemaal weten, heel gevoelig. Dat blijkt ook uit de massale woede en verontwaardiging over het plan van een paar op hol geslagen gasten om de 2 minuten stilte te doorbreken vanwege het kolonialisme of zo. Bij dit alles, dames en heren, wordt 1 aspect van de zaak altijd uit het oog verloren. De 4e mei duurt, net als alle andere dagen van het kalenderjaar, 24 uur. De officiële herdenkingen bij al die monumenten nemen daarvan maar maximaal 45 minuten in beslag. Dat levert heel wat tijd op om van alles en nog wat te organiseren naast de officiële plechtigheid. Op de 4e mei herdenken we voornamelijk de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Die zien we met z'n allen als een strijd tussen goed en kwaad, tussen de krachten van de vrijheid, de mensenrechten en de democratie aan de ene kant, en die van de onderdrukking, de rassenwaan en de moord aan de andere kant. We weten ook, de goeden hebben gewonnen, maar wel ten koste van zware offers. Het licht overwon de duisternis, maar het was wel bijna gedoofd. Vandaar die herdenkingsdag. Het is dan ook heel passend om op de 4e mei op allerlei manieren aandacht te besteden aan onderdrukking en onrecht in de wereld. Dat is ook een manier om de slachtoffers te eren. Het zou helemaal niet gek zijn om de mensenrechten centraal te stellen op een discussiemiddag in het buurtcentrum of tijdens een minifilmfestivalletje in het gemeentelijk ontmoetingscentrum of op welke manier dan ook. Er is juist heel veel wat je kunt doen in de context van de 4e mei dat aan die dag een actueel en eigentijds karakter geeft. Maar doe dat niet in de avond tussen pakweg 7:30 en 8:30. Want in die tijdspanne vindt de traditionele dodenherdenking plaats. Niet alleen op de Dam in Amsterdam, maar bij talloze monumentjes groot en klein in het hele land. In onze streek spelen, net als in de rest van Nederland, de burgemeesters een hoofdrol, omdat zij bij het gemeentelijk monument het woord voeren. Hun reden is in de meeste gevallen het enige wisselende element van een plechtigheid die qua opzet en indeling al vaak decennia geleden is vastgelegd. Er staat in erewacht. De Last Post weer klinkt. Een plaatselijke harmonie speelt stemmige muziek. Vaak wordt er door zangers een koorwerk ten gehoor gebracht en soms leest een kind een gedicht voor, van eigen makelij of uit het werk van Ida Gerhard. De burgemeester voert het woord. 2 minuten stilte, Wilhelmus. Daarna volgt de kranslegging en gaat iedereen zijn weegs. Zo'n dodenherdenking is een ritueel. De woorden en gebaren zijn van tevoren vastgelegd. Ze verlopen volgens een vast patroon waarvan zo min mogelijk wordt afgeweken. Je kunt er letterlijk de klok op gelijk zetten. En iedereen neemt na afloop de herinnering mee aan het kwinkelieren van de vogels tijdens die 2 minuten stilte. Juist omdat het een ritueel is, behoudt zo'n plechtigheid haar waarde, ook als er over een paar jaar geen ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog meer over zijn, die het allemaal zelf aan hun lijve hebben meegemaakt. De vastgelegde patronen van de bijeenkomst geven waarde en betekenis aan de hele dag en aan alles wat er nog meer plaatsvindt, als dat tenminste bij u in de gemeente het geval is. Je verstoort de diepere betekenis als je de boel gaat actualiseren en bij de tijd brengen. Dat wil zeggen, die drie kwartier zo tussen 7:30 en 8:30 als overal in Nederland de officiële herdenking plaatsvindt. Het kenmerk van een ritueel is juist dat het tijdloos is. Dat wordt allemaal des te belangrijker als straks de Tweede Wereldoorlog helemaal een drama is geworden van heel lang geleden. Dit jaar worden de eerste Nederlanders volwassen die in de 21ste eeuw geboren zijn. Die op geen enkele wijze een teen gezet hebben in die bloedige 20ste eeuw. Voor hen moeten we het ritueel van de 4e mei ongeschonden bewaren. Na 22 jaren in dit leven maak ik het testament op van mijn jeugd. Niet dat ik geld of goed heb weg te geven, voor slimme jongen heb ik nooit geducht. Maar ik heb nog wel wat mooie idealen, goed van snit, hoewel ze uit de mode zijn. Wie ze hebben wil, die mag ze komen halen, vooral jonge mensen vinden ze nog fijn. Aan mijn broertje dat zo graag wil gaan studeren, laat ik met plezier het adres na van mijn kroeg, waar ik te veel dronk om een vrouw te imponeren en daarna de klappen kreeg waarom ik vroeg. En dan heb ik nog een stuk of wat vriendinnen die wel opgevoed en zeer verstandig zijn en waarmee je dus geen donder kunt beginnen, maar misschien krijgt iemand anders ze wel klein. Voor mijn neefje zijn mijn onvervulde wensen wel wat kinderlijk, maar ach, ze zijn zo diep. Ik behoorde immer tot die groep van mensen voor wie het geluk toch altijd harder liep. Aan mijn vrienden laat ik gaarne het vermogen om verliefd te worden op een meisjeslag. Zelf ben ik helaas een keer te veel bedrogen, maar wie het eens proberen wil, die mag. Mijn vriendinnetje, ik laat jou alle nachten dat ik tranen om jouw ontrouw heb gestort. Maar onthoud dit wel, ik zal geduldig wachten tot ik lach, omdat jij ook belazerd wordt. En de leraar die mij altijd placht te dreigen, jongen, jij komt nog op het verkeerde pad. Kan tevreden zijn en hoeft niets meer te krijgen, dat wil zeggen, hij heeft toch gelijk gehad. Is het album met de plaatjes die zo vals getuigen van een blijde jeugd. Maar ze tonen niet de zouteloze praatjes die een kind opvoeden in eer en deugd. En verder krijgen ze alle dwaze dingen terug die ze mij te veel geleerd hebben die tijd. Ze kunnen mij tenslotte ook niet dwingen groot te worden zonder diepe rouw en spijt. En dan heb ik ook nog enkele goede vrienden, maar die hebben al genoeg van mij gehad. Dus ik gun ze nu het loon dat ze verdienden, alle drank die ze van mij hebben gejat. Verder niets, er zijn alleen nog een paar dingen die ik houd, omdat geen mens er iets aan heeft. Dat zijn mijn goede jeugdherinneringen, die neem je mee zolang je verder leeft. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. I was born in the valley of bricks, where the river runs high above the rooftops. I was waiting. coming home late at night. Summer that's melted. I was standing in the valley of rock, up to my belly in an early fog. I was looking for the road to a green painted house in a Dutch mountain. Head of the queen of the Dutch mountains. Je zou eigenlijk rustig kunnen zeggen dat er twee legendarische tracks achter elkaar kwamen hier in de late avond. Een legendarische van Boudewijn de Groot en Testament. En deze natuurlijk van De Nits in de Dutch Mountains. Op een ogenblik gaan we het hebben over een petitie van de Maag-Lever-Darmstichting om meer toiletten te krijgen. Meer openbare toiletten. En waarom? Je hoort het zo meteen na Jason Mraz. It's a funny thing. Whenever I give it, it comes back to me. And it's wonderful to be giving with my whole heart as my heart receives your love. Oh, ain't it nice tonight we've got each other. And I am beside you, more than just a partner or a lover, I'm your friend. When you love someone, your heartbeat beats so loud. When you love someone, your feet can't feel the ground. Shiny stars all seem to congregate around your face. When you love someone, it comes back to you. In love is a funny thing. It's making my blood flow with energy, and it's like an awakened dream, 'cause what I've been wishing for is happening, and it's right on time. Oh, ain't it nice, this life, we've got each other, and I am right beside you, more than just a partner or a lover. I'm your friend when you love someone. Your heart beat, beat so loud when you love someone. Your feet can't feel the ground. Shining stars all see. Give ourselves to love tonight, lifting up to touch the starlight, and we will savor every second we suspend together. You and I will, you and I will, you and I will. Goede raad van Jason Mraz. If you love someone. Tja, zo op de late avond, hè? Kunnen we wel gebruiken, goede raad. En het is niet duur, het is gratis via jouw lokale omroep. We gaan het hebben over de petitie van de Maag-Lever-Darmstichting. Tja, mensen met een stoma hebben het lastig in de stad waar maar heel weinig openbare toiletten zijn. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. We hebben in de studio Carlijn Willemstein. Welkom, Carlijn. Dankjewel. Jij bent bezig met een petitie voor de Maag-Lever-Darmstichting. Want er zijn te weinig toiletten in Nederland. Openbare toiletten dan. Ja, er zijn sowieso te weinig openbare toiletten, maar ook te weinig toegankelijke toiletten. Mm-hmm. We hebben heel veel toiletten in Nederland, maar helaas zijn die niet allemaal opengesteld voor het publiek. Nee, maar dat kan ik me wel even voorstellen, want ik zou het thuis ook niet zo gauw doen, toch? Nee, ja, dat klopt inderdaad. Maar als je nagaat hoeveel toiletten we in Nederland hebben, die per dag maar een aantal keer gebruikt worden. En ja. Terwijl mensen niet eens weten dat die er zijn. Bibliotheken, bioscopen, gemeentehuizen, noem maar op. Dat zijn openbare toiletten? Dat zijn toiletten die toegankelijk gesteld kunnen worden en opengesteld kunnen worden voor het publiek. Maar dat gebeurt niet altijd. Nee, helaas gebeurt het nog niet. Dus wij zijn vanuit de Maag-Lever-Darmstichting en alle aangesloten patiëntenverenigingen al heel lang heel hard aan het werk om mensen daar bewust van te maken. In de hoop dat de toiletten opengesteld worden en dat er mogelijk misschien openbare toiletten gebouwd worden. Ja, want jij doet dat niet voor niets. Je hebt zelf ook wat problemen met toiletbezoek. Ja, dat klopt. Ik ben nu 38 en toen ik 20 was, werd ik zelf ziek. En uiteindelijk is toen ik 22 jaar was, is mijn hele dikke darm verwijderd. En heb ik een stoma gekregen. Mm-hmm. En eigenlijk al vrij snel daarna werd ik direct vrijwilliger bij de stomavereniging. En ik ben nu sinds 7 jaar voorzitter van Stoma Jong. Voor de jongere mensen in Nederland die een stoma hebben. Want die zijn er ook. Wij denken misschien vaak dat het ouderen zijn die daar een handicap hebben. Maar dat is niet altijd zo. Zijn zelfs jongeren. Ja, dat klopt. Het zijn zelfs vaak zelf jongeren. Voorbeeld. Ja, en bij ouderen is het vaak als gevolg van kanker. En dan is het meestal een dikke darmstoma. En bij jongeren is het vaak als gevolg van een ontstekingsziekte van het maag-darmkanaal. Ja. En dan wordt vaak de hele dikke darm uiteindelijk verwijderd. Maar een extra uitgang, om het zo maar te noemen, als stoma, want dat is het eigenlijk. Dat komt bij heel veel mensen voor. Ja, dat komt bij veel meer mensen voor dan dat men eigenlijk weet. Ja. En dus naast de hele petitie en meer toiletten wil ik ook heel graag het taboe daarop doorbreken. Jij hebt een blog geschreven. Nou weet ik niet of je dat stuk voor wil lezen, maar ik wil een stukje voorlezen uit dat blog. Misschien niet dat stukje, want dat is een beetje mensonterend stukje, zou ik bijna zeggen. Ja, nou, ik vind het niet erg om over mijn eigen vernederende of schaamtegevoel heen te stappen. Dus ik wil juist heel graag dat stukje voorlezen. Je wil dat stukje voorlezen. Nou. Zodat mensen misschien een idee krijgen hoe het uiteindelijk voelt als de toegang wordt ontzet. Ga je gang. Mevrouw, zou ik alsjeblieft even gebruik mogen maken van het toilet? Vraag ik aan de kassa-medewerkster. Nee, sorry mevrouw, dat kan hier niet. Verderop is een horecazaak waar u naar het toilet kunt. Oh, die is nu nog dicht, maar die gaat over een kwartiertje open. Maar ik heb geen kwartier de tijd, mevrouw. Kunt u alsjeblieft een uitzondering maken? Ik heb een stoma en mijn stomazakje is lek. Ik moet echt nu onmiddellijk gebruik maken van het toilet. Ik prop de handdoek tussen mijn benen. Mijn panty houdt de poep niet tegen. Via mijn knieholte voel ik een straalpoep richting mijn schoenen gaan. Tegelijkertijd bereikt de zure geur mijn neus. Ik ruik het, dus andere mensen ruiken het ook. Ze zien het waarschijnlijk ook. Ik geneer mij zo enorm. Sorry mevrouw, maar wegens de veiligheid kan het echt niet. Help me alsjeblieft, stamel ik. Ik begin te huilen. Kan het niet helpen. Voel mij een kleutertje die midden in de klas per ongeluk in zijn broek plast. Sorry echt, maar het mag niet van mijn baas. Ik ren de supermarkt uit. Met mijn handen vol en de handdoek tussen mijn benen gepropt ren ik naar de bosjes achter de supermarkt. Trek mijn panty uit. De vieze jurk over mijn hoofd. Rillend van de kou sta ik daar. In mijn ondergoed. Met de handdoek veeg ik mezelf schoon. Tegelijkertijd huil ik geluidloos. Dikke tranen druppen op de grond. Mijn hart weent mee. Ik plak een schoon stomazakje op mijn buik. Trek mijn schone kleren aan. En naar aanleiding van bijvoorbeeld het blog wat ik heb geschreven, kwamen er honderden reacties bij mij binnen. Mm-hmm. Van mensen die al maanden, jaren soms de deur niet meer uit kunnen. Ja, in stilte lijden. Echt in stilte lijden. Ja. Ja, dus dat is de reden dat wij de petitie wilden gaan aanbieden. Ja. En dat hebben we gedaan. Dat heb je gedaan. En wat was de reactie? Nou, als ik naar de gezichtsuitdrukkingen keek van onze Kamerleden, dan zou ik bijna denken dat er volgende week honderden toiletten worden gebouwd. Want ze konden zich allemaal er volledig in vinden. Ja, ja. Ze waren heel erg blij dat we dit onderwerp aan de kaak stellen. En ik kijk terug op een geweldige dag. Ik vond het een feestdag om het mee te maken. Jij kan mensen die wat meer willen weten, die kunnen bij jou terecht via jouw blog of via je website? Nee, die kunnen terecht via de website van de hele actie Waar kan ik naar de wc? Mm-hmm. Dus dat is www.waarkaniknaardewc.nl. In Nederland hebben we minder toiletten dan in Parijs? Ja, in de stad Parijs en Londen zijn meer openbare toiletten dan er in heel Nederland zijn. Nou, dan is er nog een wereld te winnen. Absoluut. Dan wens ik je daar heel veel succes mee. Carlijn Willemstein, voorzitter van de Stoma Jong en de Nederlandse Stoma-vereniging. Zij gaat voor meer toiletten in de openbare ruimte. Dank voor het gesprek. Pardon in your hair. It's hardly ever there. Wash your face. Shabby in your dress. Always look a mess, don't you care? Mom is there to see you, always look your best. Change your dirty vest, when you grow you'll be a king. Never do a thing for a 20 blackbirds, sing along. Royal gifts they all will bring. When you are a king, everywhere you go, people bowing low, carriages to take you anywhere. Feet won't ever touch a thing when you are a king. Tore your shirt again, fighting in the rain with what's his name. Shoe black on your face, you're really a disgrace. Mommy smiles and all the while, because she loves you, she will worry so. And if you're good, you know that when you grow you'll be a king. Never do a thing for a 20 blackbirds, sing along. Royal gifts they all will bring. When you are a king, everywhere you go, people bowing low, carriages to take you anywhere. Feet won't ever touch. such a thing when you are a king. When you are a king, never do a thing. 24 blackbirds sing along. Je zou maar koning zijn, hè? Toch? Tja, alleen gaat dit lied iets over iets anders natuurlijk. The White Plains hoor je met When You Are A King aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dank je voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond, dan zit hier Bert de Wolf. Ik wens je nog een mooie nacht. Dat was het voor zo meteen als je gaat slapen. Mooie dromen. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van de show, Lionel Richie en Penny Lover. Fijne nacht. Time I saw you.